baby, keep a little two for me. She could be sweet 16, busting out of the. I say the house of pain is in effect. You know the house of pain is in effect, y'all. And anyone that steps up is getting wrecked. Ακούτε το thepressproject.gr και τη φάρμα των ζώων. Γεια σας, καλησπέρα. Πριν μπήκε κονσέρβα, το κάναμε για να δοκιμάσουμε τα αντανακλαστικά σας. Για να δούμε αν ακούσατε τη χθεσινή εκπομπή. Λοιπόν, γράψτε κάτι τώρα. Γράψτε κάτι στο chat για να σας αποδείξουμε ότι είναι ζωντανή εκπομπή. Η επανάληψη είναι η μήτρη της μαθήσεως, άλλωστε. Ορίστε, ορίστε. Αποδείξαμε ότι η εκπομπή είναι ζωντανή. Μπορείτε να γράψετε κάτι περίεργο στο chat, κάτι σαν ούμπα, ούμπα, ούμπα, πε. Να δείτε πώς θα το απαγγείλουμε αμέσως για να σας διαβεβαιώσουμε. Τους λες γράψτε κάτι τώρα στο chat και έχουμε τρία άτομα που έγραψαν κάτι, ένα άτομο που έγραψε κάτι τώρα και μετά κάτι περίεργο, δύο άτομα και το... ναι, και συνεχίζεται. Και η Λαμπρινή, ο Θρύλος και ο Πειραιάς. Τι είναι αυτό το πράγμα ρε, κάτι περίεργο, κάτι σαν ουμπα, ουμπα, ουμπα, πε. Ναι. Και αυτοί είναι οι ακροατές και ακροάτριές μας. Είναι και άλλοι πολλοί στα FM της Περιφέρειας. Μας ακούνε κονσέρβα, μας ακούνε από το μεταδεύτερο και μας ακούνε φυσικά η σιωπηρή πλειοψηφία που δεν είναι συνδεδεμένη στο chat και χάνει όλες αυτές τις πολύτιμες πληροφορίες και αυτό το επίπεδο. Όπως το κυκλολο... Κάτσε γιατί κουνιέται κιόλας στο chat. Κυκλολο το γοργοκυρκυλάριζο που γράφει η Φωτεινή. Τέλος πάντων, Θάνο, αυτοί μας πληρώνουν, σε αυτούς ανταποκρινόμαστε. Τι να κάνουμε τώρα. Ας είχαμε καλύτερο κοινό, να κάνουμε και εμείς καλύτερη εκπομπή εδώ πέρα. Αναγκαζόμαστε. Πώς κάνει ο Γιώργος Αυτιάς, που προσαρμόζεται κάπως στο επίπεδο του ακροατηρίου του, και ενώ ο ίδιος είναι ένα πνεύμα πολύ ισχυρό και δυναμικό, κάπως αναγκάζεται να κατέβει στο επίπεδο των τηλεθεατών για να τους εξηγήσει αυτά τα πολύπλοκα ασφαλιστικά που τους εξηγεί εκεί πέρα. Το ίδιο και εμείς. Αυτό το chat έχουμε. Ναι, τι είμαστε. Τρίτο, δεύτερη. Ωραία που είναι στο μεταξουργείο χωρίς καμιά κονσέρβα. Έχουμε και αυτές τις τα απογεύματα ποίησης. Μπήκε ο Κουτσούμπας στο chat. Ναι. Ο Αυτιάς μιλούσε με ψωμιάδη μια εβδομάδα στο βίντεο σας, γιατί όχι. Μπορούμε να κάνουμε το εξής. Μπορούμε να βάζουμε κομμάτια από άλλη εκπομπή. Δηλαδή εκεί που πιάνουμε ένα θέμα να αφήσει να παίζει. Από προηγούμενη εκπομπή. Να δούμε πώς θα το πιάσουν. Αυτοί είστε. Κάπως έτσι θα μειώσουμε τις ώρες εργασίας. Όλο ιδέες έχεις. Όλο ιδέες. Λοιπόν. Θάνο. Δεν σου αρέσουν τα. Μπορώ να το πω στον αέρα. Πες το. Αφού εσύ τώρα είσαι της ειλικρίνας, δεν είσαι σαν και εμένα που με κρυψίνους. Ναι. Δεν του αρέσουν τα επαιτειακά θέματα του Θάνου. Νιώθει ότι. Με συγχωρείτε. Νιώθει ότι καταπιέζεται όταν πρέπει να ξανασυζητήσει κάτι που έχει συζητήσει και ότι δεν έχει να προσφέρει κάτι καινούριο. Αλλά να, για παράδειγμα, έχουμε κάτι καινούριο. Ότι ούτε φέτος έχει αποδοθεί δικαιοσύνη στην περίπτωση της δίκης του Ζακ Κωστόπουλου. Άμα το θέτεις έτσι, αυτό είναι κάτι καινούριο. Για 20 Οκτωβρίου είναι προγραμματισμένη η δίκη. Τώρα θα είναι ανοιχτά τα δικαστήρια, θα ξεκινήσει. Δικηγόρος των αστυνομικών ποιος θα είναι? Αυτός που είναι τώρα, που έχει ανακοινωθεί. Είναι λίγο υπουργός, είναι κάπως. Τι, είναι σύγκρουση? Βρε, σύγκρουση δεν είναι, αποκλείεται να το θεωρήσουν. Μήπως έχει πολλές δουλειές και πάει κάποιος άλλος, κάνεις παρατρεχάμενος. Θα πάει ο ίδιος. Γιατί όχι. Εγώ τον είχα δει στο δικαστήριο, στο είχαμε μιλήσει κιόλας. Είναι ο Θάνος Πλεύρης, δικηγόρος. Θάνος Πλεύρης. Ναι. Το έχετε καταλάβει. Τον έβλεπες εκεί πέρα. Τον έβλεπες εκεί πέρα. Χαχαχούχα, χαρούλες εκεί πέρα με τους αστυνομικούς, με τους κατηγορούμενους. Τι να κάνουμε τώρα, ξέρετε. Δικαίωμα στην υπεράσπιση έχουν όλοι. Για τους εγκληματίες είναι αυτά. Έτσι είναι το νομικό μας σύστημα ή ο νομικός μας πολιτισμός που λένε, οπότε δεν μπορούμε κι εμείς να πούμε τίποτα, δεν μπορούμε να πούμε τίποτε άλλο εκτός από το ότι το πρώτο σοκ ήταν ο θάνατος του Ζακ, η δολοφονία του έτσι όπως έγινε με αυτόν τον απίστευτα βάρβαρο τρόπο που κάπως συνόψισε την βαρβαρότητα της κοινωνίας μας ακριβώς επειδή ήταν όλοι αυτοί οι περαστικοί εκεί πέρα που παρακολουθούσαν και με ελάχιστες εξαιρέσεις άφησαν να συμβεί αυτό μπροστά στα μάτια τους και στη συνέχεια ακολούθησε αυτή η τρομακτική ανθρωποφαγία εναντίον του Ζακ που ήταν η προσπάθεια να υπερασπιστεί η αστυνομία και το σύστημα που την ακολουθεί την αδράνειά της. Δηλαδή ότι οι έρευνες στρέφονταν εναντίον του θύματος και όχι εναντίον των δολοφόνων. Μαθαίναμε λεπτομέρειες για το τι μπορεί να οδήγησε εκεί το θύμα και αυτό και τα... Και θυμόμαστε εκεί πέρα και τα ρεπορτάζ και δώσ' του Βασίλης Λαμπρόπουλος και δώσ' του το κοκτέιλ των ναρκωτικών και ό,τι άλλη μπούρδα. Και την ώρα που λεγόντουσαν αυτά υπήρχε ένα κομμάτι το οποίο δεν πολύ ανησυχούσε. Δεν πολύ ανησυχούσε γιατί αν είσαι με την πλευρά των νοικοκυρέων θα έχεις στο πλευρό σου ένα μεγάλο μέρος του κόσμου που θα λέει καλά του κάνανε σε μικρότερο ή μεγαλύτερο βαθμό. Θα πάτε να παρακολουθήσετε τη δίκη για τη δολοφονία του Ζακ Κωστόπουλου. Θα έχουμε live το TPP, ρωτάει ο Αναστάσης. Ναι. Ναι. Το έχουμε ανακοινώσει και στη μία συνεδρία που είχε γίνει. Είμαστε. Το είχαμε κάνει αυτό. Είναι το παρατηρητήριο Justice for Ζακ Ζάκη. Συνεργαζόμαστε και με το Omnia TV. Υπάρχει ειδική σελίδα. Ναι. Και υπάρχει live αναμετάδοση και μετά μια σύνοψη της διαδικασίας. Ναι, παιδιά, θα είμαστε. Η αναμετάδοση. Προφανώς θα είμαστε. Η αναμετάδοση θέλουμε να γίνεται στα πρότυπα του Golden Dawn Watch και μάλιστα να προσθέσουμε και αυτή τη σύνοψη του τι έχει γίνει. Οπότε θα μπορείτε να τα παρακολουθείτε κυρίως από εκεί. Να σας συμμετέχουμε σε αυτό. Ναι, δεν το πολύ λέμε γιατί έχει πάει να ξεκινήσει η δίκη και εκεί θα είμαστε. Μην αγχώνεστε. Ναι, παιδιά, προφανώς θα είμαστε εκεί. Ναι. Δεν το αρέσει το επαιτειακά, αλλά τα δύο χρόνια νουδού αυτό τα έγραψε κυρίως. Σωστή παρατήρηση, το δίνω. Δεν ήταν επαιτειακό αυτό, ήταν μια ανάλυση. Ναι, ήταν. Δεν ξέρω, όταν. Έχω ένα θέμα όταν πάλι ανακυκλώνεται η ίδια συζήτηση. Δηλαδή είναι καλό ως μνήμη και προφανώς και η συγκεντρώση, έτσι δεν είπε κανένας, ότι κινητοποίησης. Συνήθως πηγαίνω κιόλας, αλλά δεν ξέρω, δεν μπορώ να το εξηγήσω ακριβώς. Είμαι μάλλον περισσότερο της άποψης, το είχε γράψει η Ρώμη Θρυδάτης αυτό, να φοβάται η κυβέρνηση την ημερομηνία που δεν ξέρει ακόμα. Νομίζω ήταν με αφορμή της απαγορεύσης του Πολυτεχνείου. Αυτό, όπως μια ημερομηνία που δεν ξέραμε και μάθαμε ήταν η 7η Οκτωβρίου στο εφετείο που σημαδεύτηκε έτσι. Αυτό, κάπως έτσι μπορώ να το εξηγήσω. Το αφιέρωμα της ανασκόπησης ήταν ένας λόγος που άρχισα να παρακολουθώ συστηματικά την εκπομπή. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Μάλλον υπάρχει αυτό το επεισόδιο. Ο ανασκόπησης Ζακ Κωστόπουλος βγήκε 2 μήνες μετά, πάνω στην περίοδο της ομοίης προπαγάνδας που δεν τελείωνε με τίποτα, έτσι. Βγαίνανε τα πορίσματα, έβγαινε μια διαρροή ψεύτη και έβγαινε ένα επίσημο χαρτί που έδειχνε ότι παιδιά λέτε ψέματα. Και αυτό συνεχίστηκε για αρκετούς μήνες. Αυτό διαμόρφωσε και όντως το λένε ακόμα για το ληστή με το μαχαίρι. Αυτό έμεινε. Πάντα ένα μεγάλο ψέμα κυκλοφορεί πολύ συχνά περισσότερο από την διάψευσή του. Επομένως, αν είχες τα μεγαλύτερα μέσα να λένε για το ληστή με το μαχαίρι, και η πρώτη πληροφορία που έφτασε για το τοξικοεξαρτημένο, το πρεζάκι που έσπασε εκεί την τζαμαρία μόνος του, που όλα τα έκανε μόνος του πριν αρχίσουν να βγαίνουν τα βίντεο. Που απειλούσε με το μαχαίρι, που δεν κράταγε μαχαίρι. Ναι. Κατά την πυροσβεστήρα και λέγανε ότι απειλούσε με το μαχαίρι. Δηλαδή ήταν. Ναι, υπήρχε όλο αυτό. Μετά βγάζαν τις διαρροές για το ότι βρέθηκε το DNA του στο μαχαίρι. Ήταν μια τέτοια διαρροή. Αυτό ήταν αλήθεια. Απλώς. Ήταν από το αίμα. Απλώς φανταζόσουν κάτι άλλο και όχι ότι βρέθηκε αίμα στο μαχαίρι. Και ήταν πολύ σκόπιμο το πώς γραφότανε, προφανώς. Και κάτι εξωφρενικά πράγματα για κοκτέιλ ναρκωτικών που θα βρεθεί στις τοξικολογικές, και οι τοξικολογικές βγήκαν καθαρές. Με έναν αναλγητικό και ούτε μπύρα. Ποσότητα ναι, αλκοόλ ήταν, που δεν είναι καν μία μπύρα. Διαφορετικά θα έπρεπε να πεις ότι δολοφόνησαν έναν άνθρωπο ο οποίος ζητούσε βοήθεια. Γιατί αυτό συνέβη. Αυτό είναι κάτι που άρχισε να φαίνεται σταδιακά καθώς έβγαιναν το ένα βίντεο μετά το άλλο. Και έχετε δίκιο. Εμείς απευθυνόμαστε στο κοινό μας μιλώντας για τραγικά περιστατικά. Αλλά τι να κάνουμε, παιδιά, δεν είναι τι. Θέλαμε να κάνουμε εκπομπή με ζώδια, δεν μας αφήνεται. Οπότε κάνουμε εκπομπές για την επικαιρότητα, και δυστυχώς η επικαιρότητα σπανίως είναι ευχάριστη. Το μόνο ευχάριστο σε αυτήν την επικαιρότητα, παιδιά, είμαστε εμείς που είμαστε μέσα στην καλή χαρά, ό,τι και να γίνει. Και να το πεντάλεπτο αισιοδοξίας, αυτό είναι το μόνο ευχάριστο. Έχει πολύ μεγάλη σημασία ότι η περίπτωση του Κωστόπουλου, του Ζακ, ήταν μια περίπτωση όπου ξανά. Διεξήχθη ένας πόλεμος επικοινωνίας πάνω από το πτώμα του. Δεν ήταν μόνο δηλαδή ότι ο άνθρωπος αυτός δολοφονήθηκε βάρβαρα με αυτόν τον απέσιο τρόπο. Ήταν ότι υπήρχε αυτή η φοβερή επιμονή και από συστημικά μέσα ενημέρωσης και από ένα μεγάλο μέρος της κοινής γνώμης, η επιμονή να σπηλώσουν την υπόλοιψη του νεκρού. Και ενεργοποιούνταν όλα αυτά τα αντανακλαστικά που προφανώς ενεργοποιήθηκαν και εκείνη τη στιγμή εναντίον του, γιατί δεν δικαιολογείται αυτό που συνέβη διαφορετικά. Και γι' αυτό και καταλαβαίνουμε ότι αυτό το πράγμα έχει μια σημασία βαθύτερη. Δεν ήταν ένα περιστατικό που συνέβη απλώς εκείνη την στιγμή και όπως συνέβη έτσι το ξεχνάς. Ήταν κάτι πάρα πολύ... Ήταν κάτι που άγγιζε πολύ ευαίσθητες χορδές όλων μας, γιατί καταλαβαίναμε ότι αυτό προέρχεται από βαθιά ριζωμένες προκαταλήψεις. Και αυτό ήταν και ο λόγος για τον οποίο τόσο πολύ ένα μέρος της κοινής γνώμης θορυβήθηκε. Γιατί δεν είναι ένας άνθρωπος ο οποίος σκόνταψε και έπεσε. Είναι ένας άνθρωπος ο οποίος δολοφονήθηκε ως αυτό που ήταν. Και να μην ήταν... και να ήταν, συγγνώμη, τοξικοεξαρτημένος ή ληστής, έλεγε και ο Κωνσταντίνος στην ανασκόπηση, εμείς έτσι τα κάναμε. Και ήταν. Εμένα μου είχε μείνει ότι ακόμα και με τις πρώτες πληροφορίες εκείνη τη μέρα, γιατί θυμάμαι εκείνη τη μέρα, παρά όσα λέγαμε πριν, είχε ξεκινήσει ένα κύμα συμπαράστασης. Είχε βγει το βίντεο. Είχε βγει το βίντεο στο πρώτο θέμα και ήταν πάρα πολλοί κόσμος που είπε, παιδιά, τι σοκαριστικό είναι αυτό που βλέπω. Πριν βγουν όλα τα άλλα στη δημοσιότητα. Έτσι. Και είναι σημαντικό να το λέμε, δηλαδή δεν θα δικαιολογούνταν σε καμία περίπτωση αυτή η αντίδραση. Δεν είναι πάνω από την ανθρώπινη ζωή η προστασία της ιδιοκτησίας, ιδίως όταν από την αρχή βλέπαμε ότι είναι ένας άνθρωπος ανήμπορος σε εκείνο το χρονικό σημείο. Αυτό φαινόταν από το πρώτο βίντεο με τις κλωτσιές. Μετά ήρθε το βίντεο με τους αστυνομικούς, μετά ήρθαν οι πληροφορίες, μετά ήρθαν οι κάμερες, η κάμερα από το κοντινό φούρνο που φαίνεται να μπαίνει αλαφιασμένος για να ζητήσει ένα ποτήρι νερό, για παράδειγμα, που ακόμα δεν έχουμε μάθει το τι συνέβη. Οι κάμερες των οποίων το υλικό δεν συλλέχθηκε ποτέ από την ελληνική αστυνομία. Το ίδιο έχει γίνει και στην περίπτωση του Βασίλη Μάγκου. Δεν έχουν πάρει υλικό μέσα από τα κρατητήρια για να μάθουμε τι έγινε στο αστυνομικό τμήμα στο Βόλο, όπου ο ίδιος κατήγγειλε από την πρώτη στιγμή ότι βασανίστηκε. Και είναι όλες αυτές οι... Και όπως από την πρώτη στιγμή υπήρχε αυτό το πράγμα της αγανάκτησης σε πάρα πολύ κόσμο, έτσι και από την πρώτη στιγμή ξεκίνησε αυτή η προσπάθεια συγκάλυψης. Γιατί ήταν πάρα πολλά για να πεις ότι, παιδιά, εδώ δεν υπάρχει συγκάλυψη. Και ναι, έγινε επί ΣΥΡΙΖΑ, όπως λέει ο Αναστάσης, ποιος το έγραψε. Επί υπουργό, τη Γεροβασίλη. Ναι. Μ' αρέσει που γράφει ο Τσβάλιν. Χωρίς βίντεο μπορείς να λες ό,τι θες. Αυτοί λέγανε τα ίδια και με το βίντεο. Και πραγματικά ήταν σοκαριστικό εκεί πέρα ότι δεν κόλωνε κανείς. Βλέπαμε στις εικόνες αυτό που συνέβαινε και εξακολουθούσαν οι άλλοι να λένε αυτό που θα μας σέρβιρε η αστυνομία αν δεν υπήρχε το βίντεο. Ολιστής με το μαχαίρι και τα λοιπά που αμήνονται, κλωτσιές για εκφοβισμό στον αέρα και βλέπαμε εμείς το βίντεο τώρα να το χτυπάνε. Και λες, εντάξει, ρε φίλε, το βλέπω, είναι μπροστά στα μάτια μου, με κοροϊδεύεις έτσι. Πες κάτι άλλο. Και καταλαβαίνεις το πώς συνδέεται αυτό που λέμε πάντοτε. Τι είναι το δικαστικό ρεπορτάζ, τι είναι το αστυνομικό ρεπορτάζ. Πώς είναι οι διαρροές της αστυνομίας να σερβίρονται στα κανάλια και στη συνέχεια στους τηλεθεατές, σαν να είναι κάτι αυτονόητο. Κλωτσάει εκφοβιστικά στον αέρα, ήταν, μας λέει ο Τσβάλιν, και βλέπεις εκείνη τη στιγμή τη βιτρίνα να σπάει από την κλωτσιά. Είναι ακριβώς εκείνο το στιγμιότυπο. Αυτό ήταν το ένα. Και το άλλο με το μαχαίρι, που δεν υπάρχει μαχαίρι, υπάρχει ο πυροσβεστήρας, τον οποίο κρατάει και με τα δύο χέρια, προσπαθώντας να φύγει από το κατάστημα. Επίσης, αποτυπώματά του δεν βρέθηκαν στην ταμιακή μηχανή. Υπάρχει κατάθεση αστυνομικού, την είχαμε δημοσιεύσει εμείς συγκεκριμένα, που λέει ότι δεν βρήκε τίποτα, δεν βρήκε σημάδια ληστείας, που έχει καταθέσει αποδομώντας το σενάριο της ληστείας. Υπάρχει βέβαια, υπήρχε μια εισαγγελική, όχι πρόταση, της ανακρίτριας. Ακόμα και μετά στις ανακρίσεις συνέχιζαν το αφήγημα του ληστή με το μαχαίρι. Το θυμάσαι αυτό, Κωνσταντίνε, και αυτό ήταν στα αυτά που είχαμε βγάλει, ότι είχε υιοθετηθεί αυτό, οπότε οι ερωτήσεις ήταν πάνω σε αυτό. Πάνω στο σενάριο της ληστείας ρωτούσαν τους αστυνομικούς. Ναι, όλο αυτό που... Γιατί, και πολύ απλό, δεν το έχω μπροστά μου αυτή τη στιγμή, αλλά το πολύ απλό ήταν, γιατί χτυπήσατε τον τύπο που πήγε να κάνει ληστεία με μαχαίρι, γιατί ήταν ληστεία με μαχαίρι. Ευχαριστούμε πάρα πολύ, επόμενος. Ναι. Ήταν κάπως έτσι και η φασουλά. Ναι, είναι αυτό που λέγαμε από τότε, όλη η ανακριτική διαδικασία βασιζόταν στην διερεύνηση της προσωπικότητας και των κινήτρων του θύματος, το οποίο είναι τρελό. Η συγκέντρωση σήμερα, η προσυγκέντρωση είναι στην οδό Γλάθστονος, κατά άλλους οδό Ζάκιο, που έχουν γίνει προτάσεις και συχνά βγαίνει αυτή η πινακίδα για να θυμίζει τι έγινε σε αυτή την οδό. Η πορεία είναι στις 7, είναι η τρίτη χρονιά χωρίς δικαιοσύνη, όπως είπε και ο Κωνσταντίνος, ακόμα μία χρονιά χωρίς δικαιοσύνη, για να δώσουμε κάτι καινούριο στην επέτειο. Ελπίζουμε να ξεκινήσει η διαδικασία σύντομα. Και να θυμηθούμε και κάτι άλλο, ρε παιδιά. Δεν ξέρω αν το είχα νιώσει ποτέ τόσο έντονα. Θυμάσαι την Athens Voice εκείνη την περίοδο, ότι ξαφνικά υπήρξε μια στροφή, όχι απλώς συντηρητική, μια ακροδεξιά στροφή στον κόσμο αυτών των εντύπων. Έμπαινε κόσμος και σχολίαζε εκεί πέρα με λύσα εναντίον του θύματος. Τέλος πάντων, 6 ώρα σήμερα είναι η προσυγκέντρωση και 7 η ώρα η πορεία. I love her body, especially the lies. Time takes its toll, but not on the eyes. Promise me this, take me tonight. Is this the real life? Is this just fantasy? Έχει καλή μνήμη το chat. Να πούμε και μια καλή κουβέντα. Γράφεται για τον τύπο με την κίτρινη μπλούζα. Πολύ σωστά. Αυτό ήταν ένα ρεπορτάζ του Όμνια συγκεκριμένα, που ήταν και για να βρεθεί και τελικά βρέθηκε μετά από τη δημοσιότητα, αν το θυμάστε. Όμνια ή Forensic Architecture ήταν τώρα η ανάλυση, η συνεργασία Όπου είχε βγει αυτό με το κίτρινο μπλουζάκι, με το κίτρινο μπλουζάκι, και οπ, εμφανίζεται αυτό με το κίτρινο μπλουζάκι. Ήταν μέρες που πραγματικά η δημοσιότητα και ο κόσμος πίεζε τις έρευνες. Κάτι το οποίο το βλέπαμε τότε για πρώτη φορά σε μια τέτοια υπόθεση, και νομίζω τελευταία το ξαναβλέπουμε. Και στην υπόθεση του τροχαίου έξω από τη Βουλή, ας πούμε, ήταν ο κόσμος που για δύο μέρες κρατούσε το θέμα στη δημοσιότητα μέχρι να γίνουν οι απαραίτητες ενέργειες και να δηλώσει συντετριμένη τώρα Μπακογιάννη. Και τότε νομίζω με τον Ζάκ ήταν η πρώτη φορά. Δηλαδή το έβλεπες ότι έπρεπε να υπάρχει κάτι για να προχωρήσει λίγο παραπάνω. Μια καταγγελία, μια δημόσια παρέμβαση των δικηγόρων. Ήταν συνεχόμενα αυτά. Για να γίνουν μπάς και κάνουν οι αρχές τη δουλειά τους. Να συγκεντρωθεί το υλικό από τις κάμερες τώρα. Mm-hmm. Συζητάμε για πράγματα τα οποία θα είχαν γίνει το επόμενο λεπτό, αν δεν ήταν με το μέρος του θήτη ή των θητών. Witches of the South. Τρία χρόνια. Τρία ολόκληρα χρόνια έχουν περάσει από τότε που παγώσαμε μπροστά στη θέα ενός βίντεο που έδειχνε έναν άνθρωπο να δολοφονείται δημοσίως από δύο άντρακλες, και αργότερα από τους μάτσο μπάτσους που αντί να συλλάβουν τους δολοφόνους, πέρασαν χειροπέδες στο αιμόφυρτο σώμα του θύματος. Έπειτα παγώσαμε δεύτερη φορά όταν μάθαμε ποιο ήταν το θύμα. Τότε ξεκίνησε η δεύτερη δολοφονία του. Πρεζάκι, κλέφτης, επικίνδυνος, έτσι χαρακτήρισαν τον Ζακ μας, τη Ζάκη, που είχε πάρει αγκαλιά τόσα και τόσα από εμάς. Που μας έβαλε τα πρώτα μας γκλίτερ και μας τραγούδισε το Like a Prayer και το I Want to Break Free, που μας μίλησε πρώτη φορά για τον HIV χωρίς να μας τρομάξει. Εμείς όμως ξέραμε τι έπρεπε να κάνουμε. Μας το είχε μάθει ο Ζακ μας. Πήραμε τα γκλίτερ στα χέρια, βάλαμε τα πιο ψηλά μας τα κούνια και είπαμε πως δεν θα σταματήσουμε. Δεν θα σταματήσουμε να κατεβαίνουμε στους δρόμους με τους δικούς μας όρους, με τα πολύχρωμα σώματά μας, με τα κομμάτια από τις σπασμένες ντουλάπες στα χέρια, για να προστατεύουμε το ένα το άλλο. Και σήμερα θα κάνουμε αυτό που ξέρουμε να κάνουμε καλύτερα. Δεν θα φοβηθούμε να βγούμε στους δρόμους, όπως είμαστε. Χωρίς να μας τρομάξει ούτε η ματσίλα των αφεντικών, ούτε η ματσίλα των μπάτσων, γιατί έχουμε το ένα το άλλο. Τρία χρόνια χωρίς τη Ζάκη, τρία χρόνια χωρίς δικαιοσύνη. Είναι το κείμενο που ανήρτησαν οι Witches of the South, και νομίζω ότι μία από τις πλευρές που μας συγκίνησε σε αυτή την ιστορία είναι το πείσμα των ανθρώπων οι οποίοι δεν χαρακτηρίζονται από αυτή την ματσίλα που περιγράφει το κείμενο, δεν χαρακτηρίζονται από την ανέδεια του ισχυρού. Έχουν γκλίτερ, τακούνια και το πείσμα ότι δεν θα κάνουν πίσω. Και νομίζω ότι αυτό είναι ένα από τα πράγματα που μάθαμε σε αυτήν την ιστορία. Γράφεται και για τον δεύτερο, τον Μεσίτη που ήταν στο Twitter. Ισχύει αυτό, και από την πρώτη στιγμή έβριζε τον Ζακ μέσω ενός ανώνυμου λογαριασμού που αργότερα ταυτοποιήθηκε, και επίσης είχε εμπλακεί και είχε καταγγελθεί ως δράστης στον ίδιο χώρο σε επίθεση σε δημοσιογράφο της εργατικής αλληλεγγύης που πάει να κολλήσει μία φύσα. Mamma mia, mamma mia, let me go. Beelzebub has the devil put aside for me. Σε διάλειμμα. Πάμε να κάνουμε ένα διάλειμμα και επιστρέφουμε σε λίγο. I see my redhead mess bed, tear shed, queen bee miss squeaks. The stage smells, tells, hells, bells, misspells, knocks me on my knees. It didn't hurt, flirt, blood, squirt, stuff, shirt like me on a tree. After I count down three rounds in hell, I'll be in good company. Λοιπόν, επιστρέψαμε. Ακούτε το thepressproject.gr, τη φάρμα των ζώων, Κωνσταντίνος Πουλής, Θάνος Καμιλαλής, όπως κάθε μέρα, 5 με 6 το απόγευμα. Σήμερα ξέρετε ότι είναι η εκπομπή με το full ραδιοφωνικό πρόγραμμα. Στις 9 Νόστιμο Νίμαρ, στις 11 Σπύρος Γραμμένος. Μην το κουνήσετε, μην πάτε πουθενά, παιδιά. Εντάξει, μπορείτε να πέτα στην πορεία. Ενδιάμεσα, βιαστικά. Έχουν χρόνο. 7 με 9, μια χαρά. Θα έχει τελειώσει. Και μετά, δεν θέλω τώρα εξόδους και τέτοια. Στις 7 έχει την παρουσίαση του βιβλίου για το βασικό εισόδημα, που είναι ο Guy Standing με τον Βαρουφάκη. Και αυτό έχει ενδιαφέρον. Θα έχουμε και μια συνέντευξη από τον καθηγητή που έχει γράψει αυτό το βιβλίο, που έχει γράψει και ένα πολύ γνωστό βιβλίο για το Πρεκαριάτο. Επίκαιρο. Οπότε, πολύ επίκαιρο. Το πώς ορίζει το Πρεκαριάτο. Mm. Δηλαδή, είναι οι διανομής, ας πούμε, μπαίνουν ακριβώς στον ορισμό του Πρεκαριάτου. Δηλαδή, οι άνθρωποι που εργάζονται σε τέτοιες επισφαλείς συνθήκες ορίζονται ως έτσι, στη νέα εκδοχή της οικονομίας, στην τέταρτη βιομηχανική επανάσταση που πανηγυρίζει κάθε τόσο ο Άδωνης Γεωργιάδης και η κυβέρνηση που μας πάει μέσα στην βιομηχανική επανάσταση αυτήν με τους νόμους που μας πηγαίνει. Ναι. Είναι άνθρωποι που δεν έχουν την ταυτότητα των εργατών, δεν έχουν την υπερήφανη ταυτότητα του εργάτη του ορυχείου ή του εργοστασίου που συμμετέχει σε μια ομάδα, μια συλλογική υπερηφάνεια. Είναι άνθρωποι αφημένοι στη μοίρα τους. Δεν σε πρόλαβα. Δεν βαριέσαι. Δεν παρεξηγεί ο κόσμος. Δεν παρεξηγεί ο κόσμος. Οι διανομής ετοιμάζονται για μαζικές κινητοποιήσεις αύριο τετράωρη στάση εργασίας και όπως φαίνεται θα κλιμακώσουν στη συνέχεια. Εξετάζουν και το σενάριο της απεργίας, αν δεν βρεθεί διάβλος επικοινωνίας με την eFood. Και υπάρχει σήμερα η συζήτηση περί του αν παίζει ρόλο ο νόμος Χατζηδάκη και το τι άλλαξε και όλα αυτά που υπάρχουν. Αυτό που φαίνεται να έχει αλλάξει είναι ότι ουσιαστικά αυτό που θέλει να κάνει, που ξεκίνησε να κάνει η Volt και θέλει να κάνει η eFood, προσαρμοζόμενη προς τα κάτω στο σενάριο της Volt, θεσμοθετείται χωρίς να το συζητάμε πολύ και να ρωτάνε τον ΕΦΚΑ αυτό επιτρέπεται. Είχαν ρωτήσει, είχαν σπάσει τα μούτρα τους, είχαν λάβει μια απάντηση γι' αυτό. Ναι, αλλά θεσμοθετείται με το άρθρο 69 του αντεργατικού νομοσχεδίου Χατζηδάκη, που αφορά ακριβώς αυτές τις πλατφόρμες. Λέει διάφορα, αλλά περιγράφει ακριβώς το εργασιακό καθεστώς. Το λέει διάφορα, εννοώ ότι έχει και μία αναφορά εντωμεταξύ, ότι έχει την απόλυτη ελευθερία ο freelancer να δουλέψει και να εργαστεί και για άλλες εταιρείες και λοιπά. Λες και έχει διαφορά τώρα, αν θα εργαστεί 4 ώρες στην eFood και 4 ώρες στη Volt, όταν δεν διασφαλίζεται όπως σε διασφαλίζει η μισθωτή εργασία. Αυτό είναι το ένα ζήτημα. Το ένα ζήτημα είναι ότι μια πρακτική που γινόταν. Βγαίνει ο Χατζηδάκης και λέει αυτό γινόταν. Παιδιά, τι να κάνουμε τώρα. Ναι, εσύ το έκανες ακριβώς νόμο και το επέκτηνες και σε αυτό το κομμάτι. Στις μεταφορές. Και μάλιστα είπε και το ωραίο. Φέρτε μου που το γράφει. Του λένε το μεταξύ που το γράφει. Δεν το γράφει εκεί. Φέρτε μου που το γράφει. Μία λέξη του νομοσχεδίου να δω που γράφει. Είναι λίγο έξαλλος τελευταία ο Χατζηδάκης, δεν έχω καταλάβει. Μάλλον πιέζεται. Νεύρα, και νεύρα πολλά. Πολλά νεύρα, ρε παιδιά, νεύρα. Δεν γίνεται. Κι άλλος είχε νεύρα, μετά παραθυρώθηκε από το Υπουργείο, ο Χρυσοχοίδης. Δηλαδή. Ένας είναι που. Τέλος πάντων, εντάξει τώρα. Ας μην αστειευόμαστε με ζητήματα υγείας. Πιέστηκε ο άνθρωπος. Είσαι μισθωτός σκλάβος, Θάνο, γράφει ο Ταλέπας. Εννοείται. Μπορώ να γίνω freelancer, που θα έχω πάρα πολύ ελευθερία και θα δουλεύω όποτε θέλω και όσο θέλω, μόνο που γενικά θα πρέπει να βγάλω ένα μισθό για να ζήσω, οπότε ήδη η ελευθερία μου περιορίζεται, και δεύτερον δεν θα διασφαλίζομαι σε εργατικά ατυχήματα, θα παίρνω 13-14 το μισθό. Είναι αυτή η ελευθερία, είναι το κόστος αυτής της ελευθερίας. Πάντα παρουσιάζεται έτσι. Δηλαδή και η ελευθερία των ανθρώπων εκεί πέρα, όλη η παρουσίαση του εργασιακού νομοσχεδίου, μην αρχίσω και λέω όλη η παρουσίαση του καπιταλισμού, είναι αυτό, η δυνατότητα των ανθρώπων να επιλέξουν την εργασία που θα κάνουν και τη μορφή της εργασίας, απαλλαγμένη από απαρχαιωμένες τώρα και πεπαλαιωμένες μορφές εργασίας, όπως είναι το 8ωρο. Γιατί, κύριε, να δουλεύω 8ωρο? Γιατί να πιέζεις τον άλλο να δουλεύει 8 ώρες όταν μπορεί ο ίδιος να επιλέξει να σπάσει τις ώρες του κλπ. Γιατί όλα θα τα επιλέξει ο εργαζόμενος. Και κάθεσαι και λες, βρε καλέ μου, χρυσέ μου. Παιδιά, έτσι είναι. Έτσι και κάνεις όλη αυτή την κουβέντα, ρε παιδιά. Αυτά στην πραγματικότητα δεν γίνονται. Αυτοί ξέρουν ότι δεν γίνονται. Το θέμα είναι ότι υπάρχει και κόσμος που πιστεύει ότι γίνονται. Ότι γίνεται όλο αυτό. Και του λες, παιδιά, δεν είναι τόσο όρια. Γιατί εγώ πρέπει να δουλέψω πρώτα απ' όλα και ο εργοδότης το ξέρει. Πάνω τώρα, εγώ πρέπει να δουλέψω. Είχε στην ομιλία του Βαρουφάκη στη Βουλή για το θέμα ένα απόσπασμα. Ήταν μια ακαδημαϊκή εργασία των αρχών της δεκαετίας του 70, του 1972. Απευθύνθηκε και στον Τσακαλώτο και στον Σταϊκούρα και όλας που θα ήξεραν τον συντάκτη αυτής της εργασίας, που έλεγε ότι εντάξει, ποια απόλυση, λέει, δεν υπάρχει απόλυση. Δηλαδή, εγώ όταν σταματάω να ψωνίζω από τον μπακάλι, απολύω τον μπακάλι? Δεν απολύω τον μπακάλι, απλώς ψωνίζω από κάπου αλλού. Και περίπου κάπως έτσι είναι αυτή η αντίληψη της εργασίας, που λέει ότι εντάξει, απόλυση τώρα, δεν τον απολύεις, απλώς υπάρχουν διάφοροι διανομείς με τους οποίους ελεύθερα συνεργάζεσαι, και κάπως έτσι είναι μια αντίληψη για την εργασία όπου όλοι αυτοί είναι καπιταλιστές που έχουν τη δική τους μικρή επιχείρηση και αναλαμβάνουν το ρίσκο ότι μπορεί να τους προτιμήσει ή να μην τους προτιμήσει μια εταιρεία για να συνεργαστούν. Έτσι δεν είναι? Καλά, ξέρετε, παιδιά, ο καπιταλισμός, παιδιά, πάνω απ' όλα είναι ρίσκο. Ρίσκο, δηλαδή οι επιχειρηματίες στον καπιταλισμό δεν είναι σαν εσάς που είστε φοβησιάριδες. Είναι άνθρωποι που ζουν με το ρίσκο. Λέω, άλλο θα φτιάξω διόδια. Μπορεί να περνάνε αυτοκίνητα, μπορεί να μην περνάνε. Άμα δεν περνάνε, θα βάλω το κράτος να με αποζημιώσει. Καταλάβατε, ρίσκο. Γι' αυτό σας λέω τώρα ότι χρειάζεται να μπορεί κανείς να ακούει τις περιγραφές και να επικοινωνεί που και που με την πραγματικότητα. Πρώτα απ' όλα, δεν ισχύει. Φαίνεται ότι δεν ισχύει στην περίπτωση των διανομέων το κομμάτι έλλειξη σύμβασή σου, άρα δεν είναι απόλυση. Γιατί μιλάμε για τρίμηνες συμβάσεις που ανανεώνονται, όπως λένε οι ίδιοι. Και από ένα σημείο και μετά έχει κριθεί κιόλας αυτό. Δηλαδή έχει οριστεί ότι κάπου το τρίμηνο είναι ορισμένου χρόνου για να καλύπτει προσωρινές ανάγκες. Δεν γίνεται μια εταιρεία να κάνει κατάχρηση. Βέβαια, δεν γίνεται τώρα. Εντάξει, τι να κάνουμε. Το θέμα είναι πόσο τηρεί την νομοθεσία και το τι έλεγχοι γίνονται. Αλλά το ζήτημα δεν είναι μόνο αυτό του νόμου Χατζηδάκη. Είναι το πώς. Και όπως προφανώς δεν είναι το ζήτημα μόνο των 115 ανθρώπων που έλαβαν το τελεσίγραφο της eFood. Υπάρχουν πολλά ζητήματα. Η Νεκταρία Ψαράκη έκανε ένα ρεπορτάζ, μίλησε με τους επικεφαλείς των σωματείων των διανομέων, της Επιτροπής Αγώνα και της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Επισιτισμού Τουρισμού, μετά τις συγκεντρώσεις που έγιναν, που βγήκαν και σχετικές φωτογραφίες και ήταν αρκετά πολυπληθείς, και αφού έχουν εξαγγείλει, ώστε με πολύ απλά λόγια να καταλάβουμε γιατί μιλάμε. Και οι άνθρωποι λένε ότι οι τρίμηνες συμβάσεις που ανανεώνονται και ξανανανεώνονται είναι καθεστώς ομοιρίας, συνιστούν καθεστώς ομοιρίας, και υπάρχει και το ζήτημα των εργολαβιών. Υπάρχει μια εταιρεία που λέγεται Manpower, για παράδειγμα. Και τη συναντάμε πάρα πολλές φορές. Δηλαδή, συνεργάζεται όντως με πάρα πολύ γνωστούς πελάτες. Και ο ΤΕ κάνει τα ίδια. Ιδιωτικοποιημένος ο ΤΕ. Χαμός τον ΤΕ. Χαμός. Και άλλες μεγάλες εταιρείες. Οπότε ουσιαστικά είναι οι νοικιαζόμενοι εργαζόμενοι. Αυτό που ένα από τα πράγματα τα οποία σφράγισε ο νόμος Χατζηδάκη είναι αυτό ακριβώς. Ότι μπορούν πλέον, αυτό το μοντέλο προβλέπεται από τον νόμο. Οι άνθρωποι εκφράστηκαν με βαριά γλώσσα για το τι είναι αυτό το πράγμα, το ότι άλλος σε προσλαμβάνει, αλλά η food ορίζει το που δουλεύεις και ο άλλος απλώς είναι ένας μεσάζοντας που δεν έχει καμία, έτσι, καμία υποχρέωση, αλλά παίρνει ένα ποσοστό, και το λένε σκλαβοπάζαρο. Υπάρχει η αναφορά ως άλλες φορές για αυτές τις εταιρείες ως δουλεμπόριο. Είναι ίσως η πιο γνωστή εταιρεία, γιατί απασχολεί τους περισσότερους. Νομίζω ότι είναι περίπου 2.000 αυτοί που είναι στη Volt και στην eFood. Και κάπως έτσι ξεδιαλύνεται και λίγο το τοπίο σχετικά με αναρτήσεις που βγήκαν στα social media που έλεγαν πόσο καλή εταιρεία είναι η eFood και λοιπά, και το ένα και εμείς αυτά και τα καλύτερα και πάω με το χαμόγελο στη δουλειά και λοιπά. Φαίνεται ότι υπάρχει μια κατηγορία εργαζόμενων, μια μεγάλη κατηγορία που δεν έχει τις ίδιες την ίδια σχέση εργασίας με τους εργαζόμενους που είναι απευθείας στην eFood. Δηλαδή αυτούς που είναι στα γραφεία. Και αυτό είναι το ζήτημα, αυτά είναι τα ζητήματα των διανομέων. Γι' αυτό ζητούν την κλαδική σύμβαση και συμβάσεις αορίστου χρόνου. Απάντησε η Manpower, ουσιαστικά τα παραδέχθηκε, ξέρετε, με τη γνωστή την εταιρική γλώσσα, την πολύ όμορφη. Το παραδέχθηκε ότι γίνεται αυτό. Παραδέχθηκε ότι συνεργάζεται με συμβάσεις ορισμένου χρόνου με αυτές τις εταιρείες, αλλά σου είπε, εμείς σεβόμαστε απαρέγκλητα την ελληνική και την ευρωπαϊκή νομοθεσία. Αυτό. Εμείς αυτό τι θέλουμε. Άλλο θέλετε. Άμα σέβεσαι την νομοθεσία, δεν έχουμε κανένα πρόβλημα. Χατζηδάκης να είναι καλά. Πόρο απέχουν από την πραγματικότητα οι χαρακτηρισμοί. Ναι. Και εμένα μου άρεσε αυτό. Πόρο. Και δεν λέει κάτι ψέματα, έτσι. Δεν λέει σε τίποτα ψέματα. Πόρο απέχουν από την πραγματικότητα και την προσήλωση της Manpower Group στην ελληνική και ευρωπαϊκή νομοθεσία. Και μπράβο τους. Έχουν κινητοποιήσεις. Τετάρτη από 12 ως 4, την Παρασκευή 24ωρη, γενική κλαδική απεργία. Με αιτήματα σύμβαση αορίστου χρόνου με απευθεία συνεργασία με τις ψηφιακές πλατφόρμες, όχι με εργολάβους. Με συγχωρείτε, πλήρη εργασιακά και ασφαλιστικά δικαιώματα ώστε να προστατεύονται σε περίπτωση εργατικού ατυχήματος. Και κήρυξε ως γενικώς υποχρεωτική την κλαδική σύμβαση του επισιτισμού. Μιλάμε τώρα για ανθρώπους που εξηγούν οι εκπρόσωποι τους ότι έχουν ένα νεκρό το μήνα. Και ζητούν ασφαλιστικά δικαιώματα ώστε να προστατεύονται σε περίπτωση ατυχήματος. Δεν είναι δηλαδή σαν τη δική μας δουλειά που σπανίως κάποιος, ξέρω εγώ, αν βγει στο δρόμο να κάνει ρεπορτάζ και δεν έχει δέσει τα παπούτσια του και σκοντάψει, πατήσει το κορδόνι του, πάει στο διάλογο. Αλλά πάντως δεν. Ή αν το πυροβολήσουν, ίσως θα έλεγα ότι υπάρχει ένας μικρός κίνδυνος. Αλλά εδώ μιλάμε για ένα επάγγελμα στο οποίο έχουν συνεχώς ατυχήματα, έχουν πολλά θανατηφόρα ατυχήματα και συζητάμε ότι το αίτημά τους είναι να υπάρχει επαρκής ασφαλιστική κάλυψη. Α, και βεβαίως, εντάξει. Αυτά δείχνουν τι ωραία, μοντέρνα, καινοτόμα συστήματα είναι αυτά και πόσο, από πόσο παλιά έρχονται αυτές οι πρακτικές τις οποίες αντιπαλεύουν. Ναι, είναι πολύ πιθανό εντωμεταξύ το μοντέλο που έχει κάνει η να μην βγαίνει ανθρώπινα. Γιατί λέγανε για την ανάπτυξη και όχι πήγε σε εκείνες τις περιοχές και είναι όλοι αυτοί οι startup εκεί πέρα και το πόσο καλά πληρώνει στην αρχή και σταδιακά βλέπεις ότι κόβει. Δηλαδή όταν δεν έχει την αύξηση που είχε στην πανδημία σε μια εξαιρετική συνθήκη. Δεν γίνεται πάντα εντωμεταξύ να φταίνε οι εργαζόμενοι. Είτε σου βγαίνει το μοντέλο και έχει κέρδη, είτε δεν σου βγαίνει το μοντέλο, πάντα να την πληρώνει οι εργαζόμενοι. Είναι λίγο περίεργο αυτό. Δηλαδή, κάνεις μαζικές απολύσεις γιατί δεν έχεις λεφτά και γιατί είμαι στην πανδημία. Πώς κάνουν οι αεροπορικές. Παιδιά, δεν βγαίνουμε. Τώρα, παιδιά και βγαίνουμε και πρέπει να έχετε χειρότερες συμβάσεις. Πώς πάει ακριβώς αυτό. Ζούγκλα, Θάνο μου, ζούγκλα. Είναι σκληρός ο κόσμος. Έτσι πάει. Λέει ο Μάτος και σωστά είναι πολιτικές της Delivery Hero, της μητρικής εταιρείας της eFood. Δεν το κάνει μόνο eFood. Το κάνει, υπάρχει όντως το παράδοξο ότι το κάνει Volt από την αρχή και μόνο στην αρχή υπήρχαν οι αντιδράσεις για το μοντέλο της Volt. Δηλαδή η Volt κάνει μόνο αυτό. Και υπήρχαν οι μαζικές αντιδράσεις κυρίως γιατί είναι πιο γνωστή η εταιρεία eFood και ο κόσμος είχε καταλάβει ότι είχε υπερκέρδη μέσα στην καραντίνα που παραγγέλαμε όλοι. Όντως είναι πανευρωπαϊκό και στην Ισπανία. Στην Ισπανία συγκεκριμένα έχει βγει απόφαση και έχει οριστεί ότι πρέπει να είναι μισθωτή εργασία και δεν τα πολύ συζητάνε. Σε άλλες χώρες, επειδή το χρησιμοποιήσει και αυτό το επιχείρημα ο Χατζηδάκης, υπάρχει σχετική συζήτηση, υπάρχουν σχετικές αντιδράσεις, υπάρχει όλη αυτή η κουβέντα σχετικά με το αν αυτό βγαίνει. Και είναι μια πολύ επίπεδη κουβέντα, να πω την αλήθεια. Δηλαδή υπάρχει και το ζήτημα, η συζήτηση για τον σύγχρονο τρόπο ζωής που το θες στο σπίτι και λοιπά και τι να κάνουμε και τέτοια. Υπάρχει όλο αυτό. Υπάρχει ένα σίγουρα πολύ στρεβλό πεδίο για εργασιακά δικαιώματα που δημιουργείται σε αυτό το κομμάτι. Υπάρχει πολύ περιορισμένη θέληση των κυβερνήσεων να το λύσουν αυτό το κομμάτι, ο καθένας καταλαβαίνει γιατί. Και υπάρχει ήδη ένα παράδειγμα το οποίο είναι παράδειγμα προς αποφυγή. Το παράδειγμα της Amazon, το αναφέραμε και τις προάλλες. Και είναι ένα πεδίο όπου έγραψε και ένα πολύ ωραίο άρθρο ο Θεμιστοκλής ο Πανταζάκος, όπου τα διαδικτυακά κινήματα μπορούν να ενωθούν με τα φυσικά κινήματα, με το δρόμο, με φυσική παρουσία. Και αυτό ήταν πολύ θετικό ότι συνέβη στο θέμα της eFood. Μια νέα πρόκληση. Ήταν ενδιαφέρον και αιχμηρό το άρθρο. Γενικά δεν νομίζω ότι υπάρχει λόγος να υποτιμά κανείς με τόση δρυμύτητα όσο το είδαμε σε κάποιες περιπτώσεις τις ψηφιακές αντιδράσεις. Δηλαδή ειρωνευόμαστε τους επαναστάτες του πληκτρολογίου και εννοούμε τι ακριβώς, ότι ο αληθινός επαναστάτης είναι αντάρτης πόλεως, τι ακριβώς είναι. Γιατί προφανώς υπάρχουν περιπτώσεις τις οποίες αυτό παράγει αποτελέσματα, παράγει χειροπιαστά αποτελέσματα. Κόσμος είναι. Είναι ένα μεγάλο κομμάτι της ζωής μας, όλο ένα και μεγαλύτερο, σε κάποιες περιπτώσεις το μεγαλύτερο κομμάτι της ζωής μας περνάει από το διαδίκτυο. Οπότε δεν υπάρχει λόγος να το αντιμετωπίζουμε με τόση δυσπιστία. Καλά, και όταν τα social media έχουν σημειώσει τέτοιες νίκες, έχουν αναδείξει θέματα μέσα στην πανδημία με τις απαγορεύσεις των συναθρήσεων, με πολύ περιορισμένη δηλαδή παρουσία κόσμου, δεν μπορείς μετά να το σνομπάρεις. Δηλαδή είναι λίγο περίεργο. Και στο κάτω-κάτω είναι το ίδιο. Είναι σαν είναι ψηφιακή διαδήλωση όταν συμβαίνει αυτό. Κάνεις σαν να βγεις με ένα πλακάτ στο δρόμο και να σε βλέπουν οι άνθρωποι που περνάνε. Σηκώνοντας κάτι στο προφίλ σου, κάνεις ακριβώς το ίδιο πράγμα. Χρειάζονται και τα δύο. Ναι. Ώστε να λειτουργείς σε δύο σφαίρες ταυτόχρονα, την ψηφιακή και την πραγματική του του δρόμου, της πόλης και λοιπά, όλα αυτά που κάνουν οι διαδηλώσεις. Εγώ το θεωρώ ίσα πλέον. Δεν ξέρω αν είναι υπερβολικά ριζοσπαστικό αυτό που λέω. Νομίζω ή ότι... ακούγεται έτσι άσχημο και θα με βρήσει κανένας. Μη φοβάσαι, εγώ είμαι εδώ. Α, ωραία. Νομίζω ότι αυτό είναι συμφιλίωση με την πραγματικότητα τώρα. Δεν έχει νόημα τώρα. Υπάρχουν άνθρωποι που τα αντιπαλεύουν με ένα πάθος λίγο παράκαιρο. Και δεν είναι και ότι πρέπει να διαλέξουμε κιόλας. Δεν είναι ότι πρέπει να καταργηθούν οι διαδηλώσεις ή διαμαρτυρίες στο δρόμο, αλλά πώς και να το κάνουμε τώρα. Με πανδημία ή χωρίς, μεγάλο μέρος της συζήτησης θα περνάει από το διαδίκτυο. Δεν έχει νόημα τώρα. Προφανώς το θέμα των τριμήνων, τελευταίο και για να περάσουμε και σε άλλο θέμα, έχει μια ιδιαίτερη αξία, γιατί θα ξαναγίνει αυτό το πράγμα, έτσι. Δηλαδή πολύ εύκολα μπορεί να γίνει σε κάποιους μήνες από τώρα και απλώς να μην υπάρχουν οι ίδιες αντιδράσεις. Δεν έχω κάνει για το πώς ακριβώς είναι δομημένες συμβάσεις της e-food, για παράδειγμα, αλλά φαντάζομαι ότι όλο και κάποια θα λύγει άμα δουλεύεις με πολλά δίμηνα και τρίμηνα. Γιατί λένε οι άνθρωποι και για δίμηνα. Σύν' ότι το θέμα των εργολαβικών είναι ένα βασικό θέμα την περίοδο της κρίσης, το οποίο το βλέπουμε παντού. Είναι ένα εντελώς απάνθρωπο μοντέλο. Πρακτικά σημαίνει μεταξύ άλλων ότι στην ήδη πάρα πολύ χαμηλή αμοιβή τους υπάρχει και ένα ποσοστό που πηγαίνει στην μεσολαβούσα εταιρεία. Θάνο, πριν να περάσουμε στο επόμενο θέμα, μια που λέγαμε τώρα για το δουλεμπόριο και για τις σχέσεις αυτές, υπάρχει μια είδηση να την αναζητήσετε στο The Press Project, το site μας, το ξέρετε, το The Press Project, είναι πάρα πολύ ωραίο να το επισκεφτείτε και να διαβάσετε μια είδηση με τίτλο «Έφηποι συνοριοφύλακες στον ΗΠΑ κυνηγούν μετανάστες από την IT με μαστίγια». Είναι μια είδηση που ακούγεται κάπως αλόκοτη, κυρίως διότι είναι αλόκοτη και έχει κάτι συνταρακτικές φωτογραφίες που είναι από κάτω οι μαύροι με τις σακούλες που τρέχουν και πάνω στο άλογο ο καουμπόι με το μαστίγιο. Δείτε τις φωτογραφίες από αυτό, είναι πραγματικά σοκαριστικές. Έλα μωρέ τώρα, κομμουνιστική προπαγάνδα... μονίμως αντιαμερικανισμός στο The Press Project. Και ποιος τα λέει αυτά, ρε? Το Γαλλικό Πρακτορείο. Προσπαθούσαν, λέει, οι έφηποι αξιωματικοί να διαχειριστούν τη ροή εκατοντάδων μεταναστών που διασχίζουν τον ποταμό Ρίο Γκράντε από το Μεξικό κοντά στον τελτίο του Τέξας. Εντάξει, τότε αλλάζει το πράγμα. Πηγαίνουν, λέει, για να πάρουν φαγητό για τις οικογένειές τους, έτσι έλεγε ο φωτογράφος, μπλοκαρίστηκαν από τα άλογα και μερικοί από τους μετανάστες άρχισαν να τρέχουν προσπαθώντας να προσπεράσουν τους υπείς και ένας από τους συνοριοφύλακες έπιασε έναν αϊτινό από το πουκάμισο και κατέληξε να τον κουνάει ενώ το άλογο έκανε σβούρες. Εντάξει, πολλοί, λέει, είπαν ότι τους θυμίζουν παλιότερες εποχές. Αυτά, λίγο το μαστίγιο. Ο καουμπόις εκεί πέρα. Ο καουμπόις, ο σκλάβος της φυτείας εκεί πέρα. Εντάξει, ναι. Θυμίζουν παλιότερες εποχές. Αν εξαρτάται τώρα από ποια μεριά ήσουν. Δηλαδή αν είσαι ο ιδιοκτήτης της φυτείας και όχι δούλος, μπορεί να τις αντιμετωπίζεις με νοσταλγία αυτές τις εποχές. Η IT, λοιπόν, όπως γράφει και το δημοσίευμα, είναι η πιο φτωχή χώρα του Δυτικού Ημισφαιρίου. Κάποιο λόγο έχουν οι άνθρωποι να προσπαθούν να βρουν μια καλύτερη ζωή, ενώ η κατάσταση επιδεινώνεται από τη δράση συμμοριών και παραστρατιωτικών ομάδων στις γειτονιές, όπως και την πολιτική κρίση που προέκυψε από την κατάληψη της εξουσίας από τον υποστηριζόμενο από τη ΣΥΠΑ πρόεδρο Ζοβενέλ Μόις και τελικά τη δολοφονία του, στην οποία φέρονται να εμπλέκονται οι ίδιες οι αμερικανικές υπηρεσίες. Έχουμε άλλη μια κατάσταση που λίγο στην προσφυγιά έχει βάλει το χεράκι της ειδήσης. Δεν ισχύει ούτε εδώ το. Ζήλεψαν τον πολιτισμό μας και τα λεφτά μας και την κουλτούρα μας και ήρθανε. Τύπου, έχεις εμπλακεί κάπως στη χώρα, τα έχεις κάνει όλα λίγο ρόιδο Και μετά δέρνεις και τους ανθρώπους που έρχονται προς τα δω. Κάτι θυμίζει όλο αυτό. Γενικά γίνεται συχνά. Εντάξει, μην κατηγορούμε πάντα την Δύση. Αυτός ο μεταξόργιο κεντρισμό σου, Θάνο, στην ανάλυση, νομίζω ότι πρέπει να σταματήσει κάποια στιγμή. Έχουμε δύο λεπτά για να πεις για τη Θεσσαλονίκη. Η Θεσσαλονίκη είμαστε μαζί στο κοκκινό. Επειδή ξέρω ότι είναι ένα θέμα που σε συγκινεί ιδιαίτερα, η Θεσσαλονίκη, η κούκλα μου. Έτσι τη λέει ο Χατζηνικολάου. Την κούκλα την αγάπη μου. Την κούκλα. Χαιρετίσματα στη Θεσσαλονίκη. Την κούκλα την αγάπη μου. Δεν έχει ξαναγίνει. Ξανά. Μπαίνει, πάει προς το κόκκινο η Θεσσαλονίκη με μέτρα, με περιοριστικά μέτρα. Με πιθανή, εξαιρετικά πιθανή, την επιβολή των περιοριστικών μέτρων. Συνήθως όταν έχουμε αυτή την εικόνα, σημαίνει ότι είναι θέμα λίγων ημερών ώστε να επιβληθούν. Είναι η απαγόρευση κυκλοφορίας 1 με 6 και είναι και η απαγόρευση της μουσικής. Λίγο-λίγο από το δεν θα ξανακλείσουμε κλπ. Έχουμε πάει στο ότι πάρα πολλοί νομοί της χώρας είναι σε αυτό το καθεστώς. Δηλαδή είναι Πέλα, Πιερία, η Μαθία, Ευρυτανία, το Ηράκλειο και σίγουρα άλλη μία που δεν θυμάμαι. Και τώρα έρχεται και η σειρά της Θεσσαλονίκης. Χθες μας μιλούσε ο κ. Καπραβέλος αναλυτικά και έλεγε άμα έρθει η ώρα να σε βάλω στην αποθήκη θα κάνω lockdown, τι θα γίνει. Όταν φρακάρουν οι ΜΕΘ, θα έχουμε οριζόντια μέτρα. Να. Δεν είναι πολύπλοκο. Και δεν κάναμε τίποτα γιατί κρίθηκε, γιατί κρίθηκε ακριβό. Έχει ένα ενδιαφέρον και κάτι θα έχουμε και γι' αυτό με το πώς θα αντιδράσουν οι καταστηματάρχες, η εστίαση κλπ. Έχει ένα ενδιαφέρον με το πόσο πια είναι μια πανδημία με το 90% να είναι ανεμβολιαστή. Αυτό δεν το αφισβητεί κανένας. Είναι τα σχετικά στοιχεία. Βγήκε και χθες μια είδηση ότι από τους 54 θανάτους ήταν όλοι ανεμβολιαστοί. Απλώς είναι ένα ζήτημα και πάλι θα γίνει η ίδια κουβέντα για το πόσο θα μετακυληθεί η ευθύνη στον κόσμο. Μόνο στον κόσμο, μόνο σε αυτόν που δεν πηγαίνει να εμβολιαστεί ενώ έχει την ευκαιρία. Το εμβολιαστικό πρόγραμμα τι απέγινε, η σοβαρότητα των επιστημόνων πώς χάθηκε σε όλο αυτό το ζήτημα. Μέτρα για το ΕΣΥ, ποτέ. Την κάναμε λίγο αυτή την κουβέντα. Είχαν φύγει τα μέτρα, τα πιθανά μέτρα ενίσχυση του ΕΣΥ έχουν φύγει από πέρσι την άνοιξη. Δεν υπάρχει καμία πιθανότητα. Το είπε και σήμερα ο Υπουργός ότι δεν θα ανανεώσει και συμβάσει μετά από 6 μήνες. Μετά δεν θα έχουμε πανδημία. Ο Υπουργός τώρα, για να μην. Δεν ξέρω αν έχετε μπερδευτεί. Είναι αυτός που τον συζητούσαμε στην αρχή. Είναι αυτός που θυμάστε που λέγαμε για τη δίκη του Ζακ. Αυτός. Ναι, ναι, ναι. Αυτόν έχουμε, είδες, υπουργό υγείας. Κάνει κύκλο αυτή η εκπομπή. Και κλείνουμε ωραία γλυκά. Λοιπόν, όλες οι ειδήσεις δένουν μεταξύ τους. Να είστε καλά. Καλό σας απόγευμα και τα λέμε πάλι αύριο. Γεια σας. Αύριο 5 ώρα πάλι εδώ.